Шпенглер, гісторык Нямеччына. Крешка Антон, Кушіньо Віктор, Кушіно Александр, Куцеліла Федор, Кутлеєв Александр, Лазарова Анастасія, Лазарчик Альєна, Лазура Ім'я Невідома, Лапуно Ім'я Невідома, Лапір Іга.